Иван Мелеш. С Полесской хроники. Роман «Люди на болоте». Батьку, мати, батьковской земли. Частка першая. Раздел першы. Хаты были на востраве. Востров гэты, правда, не кожны признав бы за востров. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Вёска тулілася ля берага вострава. Платы агародаў дзе-нідзе забягалі на куп'ёў з болатка. З другога боку на поўнач балоты крыху адступалі, дорачы людзям пясчанае поле. Адступалі балоты на заходнім баку, дзе рунелі ці жаўцелі да краю лесу палі, таксама скупыя, няўдзячныя, хоць у іх глебе і было менш пяску. З поўдня балоты зноў падбіраліся да саламяных замшэлых радоў стрэх, але ў гэты бок ішла найбольш сувязь са светам. І тут пад рыгве была намошчана дарожка. Што это за дарожка? Можна меркаваць хоць бы з таго, што ездзілі па ёй смела толькі ў маразы, калі і непралазная твань навокал рабілася цвёрдая, як ток, ці ўлетку, калі дарожка перасыхала. Большую частку года востраў быў як бы адасоблены ад іншых вёсак і мястэчак. Нават у непаганыя дні рэдкія газеты ці лісты ад сыноў і братоў дабіраліся сюды ў паляшуцкай торбе нялёгка. Каму было прыемна лазіць па гразі без вельмі важнай прычыны, але і гэтая нямоцная сувязь са светам пры кожным зацяжным дажджы лёгка рвалася. Восенню ці вясной яна перарывалася на цэлыя месяцы. Багна, што страшна разбухала ад слот і разводдзя, адразала востраў ад свету мацней, чым гэта маглі б зрабіць абшары вадзянога прастору. Многія дні людзі жылі, як на плыце. Які злая нягода адарвала ад берага і занесла ў мора, трэба чакаць адно, калі спадарожны вецер ці лёс зноў падгоніць да зямлі. Але такое становішча тут не палохала. Людзям на востраве яно здавалася зусім звычайным. З усіх бакоў блізка і далёка ведалі яны такія ж самыя выспы сярод бясконцых багнаў, дзікіх зараснікаў, што разлегліся на сотні вёрст з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Аднастайныя нудныя дажджы, што месяцамі лілі на мокрыя стрэхі, сцюдзёныя вятры, што люта білі ў замерзлыя вочкі шыбы завеямі, цёплае сонца, што ўставала ў пагодныя дні над купамі алешніку. Усё бачыла гэты востраў заклапочаным у няспыннай штодзённай руплівасці. Людзі заўсёды чым-небудзь былі заняты. У ранку і ўвечар, летам і зімою, у хаце, на двары, у полі, на балоце, у лесе.